إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ndugu islam ayatu tulizosoma ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala aelezea hikma ya kuumba majini na watu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, biidhnillahi tabarak wa taala, khutba yetu ya leo tutaelezea na kukumbushana malengo ya Allah subhanahu wa taala kuwaumba majini na watu. Allah subhanahu wa taala asema katika kitabu chake na kuelezea malengo na kuelezea hikma kubwa katika kule kuumba majini na watu. Maana kila mmoja katika Uislamu anaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala lolote ambalo kwamba atalifanya ndani yake kuna hikma. Qul falillahi alhujjatul baligha wa kana Allahu aliman hakima. Kuwa jambo lolote ambalo kwamba Allah tabarak wa ta'ala atalifanya ndani yake kutakuwa na hikma kubwa sana. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, ni ipi hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu? Ni malengo gani ambayo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu? Katika aya tulizozisoma fi surati Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala elezea hikma kubwa sana ndani yake katika kule kuumba majini na watu. Allah amesema wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Kwa hivyo katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala asema wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika aya hizi tutambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa ajili ya kupekeshwa yeye peke yake, kama alivyosema bin Abbas radiyallahu anhuma, ayu wahidun liya'budun ayu wahidun. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu kwa ajili ya kumwabudu yeye. Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba majini na watu kwa ajili ya mchezo, kwa ajili ya kustarehe, kwa ajili ya anasa, kwa ajili ya kula na kunywa na mambo mengine ambayo kwamba watu wanayafanya. La, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu kwa ajili ya ibada, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba majini na watu kwa ajili ya upuzi. Allah tabarak wa ta'ala asema, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akajitakasa na mchezo na upuzi, kuwa hakuumba majini na watu kwa ajili ya abath, kwa ajili ya upuzi, kwa ajili ya mchezo. Allah tabarak wa ta'ala hakuiumba dunia, hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya upuzi na bila malengo. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na jambo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu ni al-ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada, waniabudu mimi na wanipokeshe mimi. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusikitisha, wengi katika walimwengu hasa Waislamu washindwa kutambua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu. Wengi katika Waislamu wameghafilika katika jambo kama hili. Wengi katika Waislamu hawatambui malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu. Na ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo la makafiri. Makafiri ni watu ambao kwamba hawajitambui, hawajielewi. Sababu gani? Hawana dini ya sawasawa ya kuongoza, hawana dini ya kuelekeza, hawana dini ya kuwakumbusha malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba majini na watu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea makafiri asema, wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Hatukuumba mbingu na ardhi na majini na watu na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya upuzi, kwa ajili ya batil, kwa ajili ya mchezo. Fata'ala Allahul malikul haq, Allah mitakasika na jambo kama hili. Kwa hivyo makafiri wao hawatambui malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu. Wao wadhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya kula na kunywa na starehe na michezo na upuzi. Walladhina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Allah akiwaelezea wale kufuru makafiri, yatamatta'una wanastarehe katika ulimwengu huu, wayakuluna na wanakula kama taakulu lanaam, kama wanavyokula wanyama, wanaru mathwan lahum, na moto ndo makazi yao ya milele. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu hafai kuwa katika ghafla, Muislamu hafai kujisahau, na Muislamu hafai kupoteza malengo na kutoyatambua malengo. Malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi watu na majini ni kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tumwabudu yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tuamini kila jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analifanya kuna malengo na kuna na hikma, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake, kumpokesha Allah, kumwabudu Allah, kufanya ibada mbalimbali kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Ndugu Muislamu, i'lam bi anna Allah jalla jalaluhu خلق العباد على مدى الأزمان لماذا كي يعبدوه ويفردوه بحقه فهو الإله فما إله ثاني وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن. Kwa hivyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu ni kwa ajili ya ibada. Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kuumba majini na watu akatumiliza mitume, akateremsha vitabu. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kwa ajili gani? Kwa ajili ya kumkumbusha mwanadamu, kwa ajili ya kuwakumbusha majini na watu lengo kubwa la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu, wahiya al-ibada. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو إسلام ولله الحمد katika khutba yetu ya kwanza tumekumbushana na kufundishana malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuumba majini na watu. Kama tulivyosema, kila mmoja katika Uislamu anaamini kuwa lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atalifanya na hikma ndani yake. Kwa hivyo tukatambua na tukakumbushana hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuwaumba majini na watu, wahiya liibada, nayo ni ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa malengo makubwa. Allah tabaraka wa ta'ala hakutuumba kwa ajili ya upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba kwa ajili ya mchezo. Allah hakuumba mbingu na ardhi, hakuumba majini na watu kwa ajili ya michezo na kwa ajili ya upuzi na anasa. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na jambo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu ni ali ibada, ni kumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tukishatambua hili, kinachompasa Muislamu ni kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala usiku na mchana, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yamjie mauti, kama alivyomwambia Allah tabarak wa ta'ala mtume wake, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka ikujie yaqin al-maut. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kinachotakaniwa kwa waja wa Allah tabarak wa ta'ala majini na watu ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Allah tabarak wa ta'ala ameweka usiku na mchana kwa ajili ya ibada, watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada za mchana mbalimbali na ibada za usiku mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, siku ambazo kwamba tuko ndani yake, kila mmoja atambua kuwa ni katika hatua ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni katika masiku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa katika kumi la mwisho. Ndugu zangu Waislamu, kinachotakaniwa Muislamu katika kumi hili la mwisho ni kujitahidi katika kufanya ibada, kujitahidi katika ibada mbalimbali. Kama mtu alizembea katika kumi la kwanza, kumi la pili, basi kumi la mwisho kuna fursa adhima, kuna fursa kubwa ndugu zangu Waislamu, katika kule kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya tauba, maghfira, kusoma Qur'an na ibada mbalimbali kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni kiigizo chema, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Hakika Allah tabarak wa ta'ala ametujalia sisi mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kiigizo chema kwetu sisi, kwa yule ambaye kwamba anatarajia kuonana na Allah tabarak wa ta'ala, anatarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kumtia katika pepo yake, basi huyu kiigizo chema ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, alikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam katika makumi ya mwisho au katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ibada za mtume zilikuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mambo gani? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, taelezea tu kwa kifupi hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu, rawahu Muslim. Aisha radhiyallahu anha kimuelezea kipenzi chetu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, akielezea hali yake katika kumi la mwisho la Ramadhani, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, ilipokuwa likiingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, shadda mizarahu, yani kana yajtahid, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi na ibada mbalimbali, kuswali, kutoa sadaka, kusoma Qur'an na kufanya ibada mbalimbali, kumtaja Allah tabarak wa ta'ala, kufanya i'tikaf, Kwa hivyo hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda miizarahu, alikuwa akijitahidi akijifunga kibwebwe akijitahidi kufanya ibada mbalimbali, kadhalika wa aiqadhu ahla, na pia vile vile alikuwa hawaachi jamaa zake, akiwaamsha akiwaamsha wakeze kwa ajili ya ibada na familia yake kwa ajili ya ibada, katika kushiriki katika ibada, katika kushiriki katika khairi mbalimbali katika kumi la mwisho. Kadhalika pia Aisha radhiallahu anha asema wa ahya layla, kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku wake, akihuisha usiku wa usiku wa kumi la mwisho la, la Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kiigizo chema na kipenzi chetu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika kumi la mwisho la Ramadhani, akijitahidi akiwaamsha jamaa zake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku na ibada mbalimbali, kusoma Qur'an, kumtaja Allah tabarak wa taala, i'tikaf na kuomba tauba na maghfira na ibada mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi. Kwa hivyo hivi ndio muislamu wafaa awe katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kadhalika pia Aisha radhiallahu anha katika hadithi nyingine ambayo kwamba amepokea Muslim, asema Aisha radhiallahu anha kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru al-awakhir au kana nabii sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashru al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi katika ibada katika kumi la mwisho la Ramadhani, akijitahidi zaidi kuliko siku nyingine za Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kinampasa ama kinachompasa kila mmoja katika Uislamu ni kujitahidi katika kujikurubisha na ibada mbalimbali, kuhuisha usiku, kusoma Qur'an, kuswali swala za sunna, kufanya tauba na istighfar katika hili kumi la mwisho la Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema, fursa ipo. Kama mtu alizembea katika kumi la kwanza na kumi la pili, basi madamu yupo hai, basi fursa ipo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi, inampasa kila mmoja katika Uislamu kujitahidi. Yaqulu Allahu tabarak wa taala wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala tabarak wa taala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah subhanahu wa taala asema yule ambaye kwamba atajitahidi kwa ajili ya ibada, atajitahidi katika njia yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia uwepesi katika ibada, Allah tabarak wa ta'ala atamfanyia uwepesi njia ya kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, huyu ndivyo alivyokuwa, huyu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho la Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi akifanya ibada mbalimbali, akifanya i'tikaf, akisoma Qur'ani, akitoa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya istighfar kadhalika na tauba. Ndugu zangu Waislamu, kumi la mwisho hili la Ramadhani lina fadhail nyingi sana ndani yake, ikiwemo katika kumi la mwisho la Ramadhani kuna usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr ambao kwamba Allah tabarak wa taala ameuelezea katika kitabu chake, wama adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairum min alf shahr inna anzalnahu fi laylatin mubaraka laylatul qadr laylatun mubaraka. Ndugu zangu Islam, usiku huu wa cheo ambao kwamba Allah tabarak wa taala ameuelezea, asema usiku huu wa laylatul qadr ni bora mtu kufanya ibada ndani yake zaidi ya miezi 1000 ambayo kwamba ndani yake haina laylatul qadr. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mtu akiwafikishwa katika kule kuudiriki usiku wa laylatul qadr, amewafikishwa katika khairi, maana ni usiku wa cheo, ni usiku ambao kwamba una ubora. Wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr, ni usiku ambao kwamba kufanya ibada ndani yake ni bora kuliko kufanya ndani ya ibada ndani ya miezi 1000 ambayo kwamba haina lailatul qadr. Ndugu zangu Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Abi Huraira fil Bukhari, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo kwamba amepokea Abu Huraira, atakayesimama lailatul qadr usiku wa Lailatul Qadr. Hapa makusudio kinachokusudiwa kama alivyoelezea Ibn Baz rahimahullah ni mtu kujitahidi kusimama masiku kumi ya mwisho. Masiku kumi ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana Lailatul Qadr huangukia katika siku hizi kumi za mwisho moja wapo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, atakayesimama kumi la mwisho na kulihuisha kumi la mwisho kwa ajili ya kufanya ibada, qiyamul layl, kuswali, kutoa sadaqa, kufanya maghfira ni istighfar, imanan wa ihtisaban, akiwa na imani na utukufu wa Lailatul Qadr na akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala sema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah tabarak wa ta'ala tamsamee madhambi yake aliyotangulia. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, masiku kumi haya ambayo kwamba tuko ndani yake ni fursa adhima muislamu kuitumia katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ibada mbalimbali. Hauwezi kujua ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutia katika pepo yake, ukawa ni miongoni mwa wale ambao kwamba Allah tabarak wa ta'ala atawachilia na moto kama ilivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Allah tabarak wa ta'ala kuna matekwa ambao kwamba anawaachilia kutoka maana na moto. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia, mfano mtu itaghilibu dhanna yake kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, afanyeje? Asemeje? Aseme kitu gani? Aombe dua gani? Jaa fi Sunan Tirmidhi an hadith Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhiyallahu anha qalat, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, araaita in alimtu ayya laylatin laylatal qadr ma aqulu fiha. Aisha alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, uonaje je nikitambua kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, dhanna yangu ikighilibu nikidhania kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, nifanyeje? Maana hakuna mwenye kujua usiku huo, lakini kule kughilibu kwa dhanna nadhania kuwa ndio usiku wa Lailatul Qadr huu, nifanyeje? Ma aqulu fiha, niseme nini? Qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aisha, kuli sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha Aisha aseme Allahumma innaka afuwun, ewe Mola wangu mlezi, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, tuhibbul afwa, na tena wapenda kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe. Kwa hivyo hii ni dua ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfundisha Aisha radhiyallahu anha aiseme katika usiku wa Lailatul Qadr, dhanna yake kighilibu na akitambua kuwa huu ni usiku wa Lailatul Qadr, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ambia aseme Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kuwa wewe Allah Mola wangu mlezi, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na wapenda kusamehe, basi nisamehe. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hii ni dua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni bora mtu kushikamana nayo, ni bora mtu kuikamata dua hii na kuitekeleza dua hii, na kinachopendekezwa kuwa mtu ailete dua hii katika masiku kumi yote ya mwisho ajitahidi, maana hajui kuwa Lailatul Qadr itaangukia katika usiku gani. Lakini madamu muislamu atajitahidi katika masiku kumi ya mwisho Ramadhani, basi biidhnillahi tabarak wa taala Allah atamuwafikisha katika kule kuupata usiku wa Lailatul Qadr ambao kwamba ni khairun min alfi shahr, kama alivyoelezea Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekeza Aisha aseme Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa hivyo hii ni dua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni dua ambayo kwamba ni shamil na ni dua ambayo kwamba ni jami', imekusanya khairi zote za duniani na akhera. Mtu kusamehe madhambi yake, mtu kusamehewa madhambi yake na Allah tabarak wa taala ni jambo kubwa. Kwa hivyo mtu akihisi kuwa huu ni usiku wa Lailatul Qadr na dhanna yake ikighilibu kuwa huu ni usiku wa Lailatul Qadr, cha kufanya ni afanye kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwelekeza Aisha, aseme Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kama alivyokuwa kijitahidi kipenzi chetu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika haya masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani. Tujitahidini ndugu zangu Waislamu, fursa ipo, tujitahidini na wala tusizembee katika ibada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا